لوگوں میں یہ سب کھڑا ہوا ہے. انسان جس چیز کو بناتا ہے بنانے کے بعد وہ اس کو حال کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. اس کا گھٹنا اور بڑھنا, اس کے نفع اور نقصان, اس کی زندگی اور موت, اس کا ہر ہر عمل, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قابض ہے. اور اس قبضے میں ایک ذرہ برابر کے لیے بھی کبھی زور نہیں آیا. بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا اپنے مد مقابل کو, گرفت مضبوط کر لی, لیکن اس گرفت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے, پھر وہ خود بخود ڈھیلی ہو جائے. بڑی طاقتور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا, لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقتور حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نا اہل محمد شاہ رنگیلے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں, جو فرخ سیر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں, بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں, کہ وہ گرفت خود بخود ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. چنگیز خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے اس میں اس حد تک کمال ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے, نہ اس میں ضعف ہے, نہ وہ گھٹتا ہے. جس چیز کو جو شکل دی اس پر جیسے قبضہ رکھا, جس چیز کو فنا کیا, فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھی اور قبضہ رکھا, کسی چیز کی نفع کی شکلیں, کسی چیز کے نقصان کی شکلیں, ان سب پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے. اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر, ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے, نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے, نہ کبھی ضعف آیا ہے, بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادت القدیر المتعال. لہذا کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے, قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے. والارض فرشناها, زمین بچھ گئی, خود بخود بچھی کا نہیں, تمہارے اللہ نے بچھائی. فنعم الماہدون, ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا. فنعم الماہدون, وہ اللہ کہہ رہا کیا کہنے میرے بچھانے کے, کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. یعنی اس کا مرادی مطلب یوں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا ہے کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا. فقدرنا, کہ میں نے تمہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا. فنعم القادرون, کوئی ہے میرے جیسا اندازے لگانے والا. یعنی کیا کہنے میرے اندازہ لگانے کے, کوئی ہے میرے جیسا جی سب کچھ کر کے دکھا دے, بتا دے, اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح پر اپنے قبضے کو بحال رکھے. تو کہا الارض جمیعاً قبضہ, زمین اللہ کی مٹھی میں ہے. پھر رفع السماوات, آسمان بلند کیے. سبع سماوات انطباقا, اوپر نیچے سات بنائے. پھر کیا یہ آزاد ہیں؟ کہنے نہیں, یمسک السماوات, آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے, زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے, سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی. کیا اب ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے؟ کہنے نہیں, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج اسی اللہ کے اب بھی تابع ہے, چاند بھی تابع ہے, ستارے بھی تابع ہیں, جس سے پہلے تابع تھے وہ آج بھی تابع ہیں. دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کہنے نہیں, یغشی اللیل النہار, وہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے, رات کو پیچھے لاتا ہے, رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے. اور نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون, یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے, روشنی نہیں. نسلخ منہ النہار, سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو, کھال اتارنے کو. تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دن کے لے جانے کو کھال اتارنے کی تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں اس کائنات میں سے. ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں تو ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا. فإذا هم مظلمون, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے, روشنی اس کے فیض سے ہے, روشنی اس کی برکت سے ہے. جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے اور اس کی کھال کو اتار لیتا ہے تو نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں. اب کی دنیا میں صرف 3% حصہ ایسا ہے جو روشنی دے رہا ہے, 97% ایسا حصہ ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں, اس میں کوئی روشنی کوئی کسی قسم کی کوئی روشنی کوئی. اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر, پرزے پرزے ہو کر ہوا میں, فضا میں بکھر جاتا ہے. اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے, اگر یہ کہیں وہاں چلا جائے, اس بلیک ہول کی طرف کھچ جائے, تو یہ ہم بشمول ہمارے جو کہ ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں, ہم یوں غائب ہو جائیں کہ جیسے کوئی ایک ہلکا سا کنکر کسی بڑے موجود کسی طوفانی موجوں والے دریا میں ڈالا اور اس کنکر کا جیسے کا پتا بھی نہ چلا. ایسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے, اگر اس کو اللہ تعالیٰ ادھر چلا دے, ادھر جدھر اندھیرا ہے اور جس کو بلیک ہول سے تعبیر کرتے ہیں, تو اگر اس ساری کائنات کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے گا. تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. پھر موسموں کا بدلنا و تصریف, ان نفی خلق السماوات والارض, کا زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو, زمین کے بچھنے میں آسمان کے بلند ہونے میں غور کرو. ان نفی خلق السماوات والارض, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو کہ دن کیسے آ رہا رات کیسے آ رہی. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے اور جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے, کتنے سمندروں کو چیرتا ہوا, وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان تنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے, غرق ہونے سے بچاتا ہے. حالانکہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے, ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے, ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, انا الذی امرت البحار ففقرت قولی, میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا. تاکل امواج بے امثال الجبال, طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والی اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البستہا مذلہ کا تاعتی, تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھاک کی طرف بٹھا دیتا ہوں. اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے, اتنے بڑے آبی ذخیروں میں. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے, اگر سمندر اجازت نہ دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی رابطہ ختم ہو جائے. اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے, خشکی سے نہیں, ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے. اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے, خلق السماوات, زمین آسمان میں کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو, واختلاف اللیل والنہار, دن رات میں سوچا تو کرو, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, جو کشتیاں چل رہی ہیں دریاؤں سمندر میں کبھی غور تو کرو, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے, فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے, وبث فیها من کل دابا, پھر اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے, اور یہ سارے کرتا رہا, وتصریف الرياح, پھر ہواؤں کا چلنا, کبھی صبا کبھی نسیم کبھی سرسر کبھی عاتیہ کبھی مرسلات کبھی زاریات کبھی حاملات کبھی ناشرات کبھی حاصفن کبھی عاصفن کبھی قاصفن کبھی سرسر, یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں. وہ سرسر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے, اور وہ قاصف بن کے آتی ہے اور عاصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. تو جب سرسر ہو اور عاتیہ, سرسر عاتیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے, عاصفن اور قاصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے. اگر عاصف عین سے الفن عین سے عاصفن عین الفاظ عاصفن اور قاصفن, یہ وہ ہوائیں ہیں جب اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں, اور سرسن اور عاطیہ یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو سوری زمین کے زمین نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے. تو وہ تصریف الریاح, ہواؤں کا بدلنا اور بدلنا, اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور غاریات, یہ رحمت کی ہوائیں ہیں, ناشرات حاملات زاریات مرسلات, یہ چار ہوائیں رحمت کی, چار ہوائیں عذاب کی, سرسر اور عاتیہ عاصفن اور قاصفن یہ عذاب کی وہ رحمت کی, تصریف الریاح ہواؤں کا پھیر پھیر, والسحاب المسخر بین السماء والارض, زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کے کھڑے ہو جانا, ایسے پانی کے ٹینکر کہ جن کی نہ کوئی ٹینکی ہے نہ کوئی ٹوٹی ہے نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی گیٹ ہے اور نہ کوئی وال پمپ ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر والو لگا ہوا ہے, نہ کوئی پریشر پمپ ہے, دھواں ہے دھواں, اندر جاؤ تو دھواں, اور برسنے لگے تو ساری دنیا ڈبو دے پھر بھی اس کا پانی ختم نہ ہو. پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غیبی نظام چلایا, اور تنوں تن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر دیا, اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے, اور اسی کے جب اللہ تہانے کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے کہ سارا فیصل آباد کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے, اور اس کے بادلوں میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. وہ مونسون کا محتاج نہیں, اس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب امر ہوتا ہے تو مونسون ہو یا نہ ہو, اللہ دوسری ہواؤں کو مونسون بنا دیتا ہے اور اسی فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. کل آیات کا میری نشانیاں ہیں, لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون, جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس سب میں نشانیاں ہیں. تو میرے بھائیو, جب میں نے خارجی نظام کی بات کی کہ سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کر نہیں سکتا. اب ایک انسانی نظام کہ کیا انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابض ہے جیسے زمین آسمان پر قابض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فطواها وغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. بسم الله ہماری کہانی چھپائی ہوئی ہے, ساری کہانی اسی میں اللہ نے بیان کر دی. انتم مشد خلقا, تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے آسمان کا؟ ام السماء, تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل پڑے گی آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی. ذرا آسمان کی وسعت دیکھو, نیلگون چھت دیکھو, بے ستون کی چھت دیکھو, تاروں سے سجا ہوا آسمان دیکھو, سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو, کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا. کہ جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے تو یہ گلستان کالونی کے 5 فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا. انتم اشد خلقا ام السماء, بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا, لیکن اس میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے؟ 7 آسمان کو بغیر ستون کے اتنی لمبی چوڑی چھت ہے, یہ آسمان کی وسعتوں کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں. کہ میں نے اس کو جب ایک حکم کے ساتھ تھام کے کھڑا کر دیا, اتنی بڑی چھت ڈالی, لینٹر بھی کوئی نہیں, ستون بھی کوئی نہیں, ذرا چھت لمبی ہو جائے ستون نیچے نہ ہو تو لاکھوں تن لوہا بھی ہو تو چھت جھول کھا جاتی ہے, چھت جھول کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پورا ہر طرح من فطور, کہ میں نے جو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے نہ کوئی لنٹر ڈالا ہے نہ کوئی پلر ڈالے ہیں, کوئی مجھے جھول تو دکھاؤ, کہیں سے لفٹ گیا لفٹ جانا, کہ کہیں سے مجھے اس کا لفٹ نہ تو دکھاؤ, اس کا جھول تو دکھاؤ. ما لہا من فروج, اور پھر کبھی ہوتا ہے کہ شراب پڑ جاتے ہیں, چھت لمبی پھٹ جاتی, کہ مجھے کوئی پھٹن دکھاؤ, کوئی جھول دکھاؤ, کوئی عیب دکھاؤ, کوئی نقص دکھاؤ. جس رب نے اتنے طاقتور آسمان کو پکڑا اور باندھا ہوا ہے وہ رب تمہیں نہیں ٹھیک چلا سکتا کہ فیصل آباد کا کوئی تاجر خیانت نہ کرے, کوئی تاجر سود پہ تجارت نہ کرے, کوئی بینک سود کے نظام سے نہ چلے, کوئی زمیندار ظلم و تکبر سے نہ چلے, کوئی سیاستدان قوم کا مال ہڑپ نہ کرے, کوئی ایس سی ایس پی افسران یہ قوم کا اجتماعی خزانہ نہ لوٹیں, اور یہ سارے صدر وزیر چپراسی یہ سب کے سب جو لوٹے بنے بیٹھے ہیں ان سب کو اللہ ایک چابک سے سیدھا کر دے, اور یہ سارے تاجر دیانتدار بنے, ساری عورتیں پردہ دار ہو جائیں, کوئی عورت بے پردہ نہ رہے, کوئی عورت خدانہ خاصہ فاحشہ نہ بنے. یہ جتنے نوجوان گانے بجانے میں ڈوبے پڑے ہیں کہ جن کی گاڑیوں سے بھی تھانے تھانے میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں, ان سب کو اللہ سیدھا کر کے دکھا دے, اور کوئی ایک نہ جو شیطانی گانا سنے, اور سب کے کانوں میں قرآن کے ہیڈ فون لگ جائیں اور ہر وقت قرآن سنا جا رہا ہو. انتم مشد خلقا من السماء, میں تمہارا قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا قابو کرنا؟ جس رب نے آسمان قابو کر کے دکھایا, چھت کو تان کے دکھایا, سورج کو دہکا کے دکھایا, چاند کو گھٹا اور بڑھا کے دکھایا, اور تاروں کو جھل ملا کے دکھایا, اور پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا, اور پانی کو بہا کے دکھایا, اور ہوا کو چلا کے اڑا کے دکھایا, اور کڑوے پتوں سے میٹھے پھل کو نکال کے دکھایا, اور اس میں بوندے کو بھر کے دکھایا, اور اس میں رنگ بھر کے دکھائے, اس میں چاشنی ڈال کے دکھائی, اور اسی میں سے کڑوے کریلے نکال کے دکھائے, پھیکے خربوزے نکال کے دکھائے, ترش لیمو نکال کے دکھائے, اور ناریل کی چھت کے اوپر کھوپڑے کے اندر پانی کا اللہ تعالیٰ نے کٹورا بھر کے دکھایا، جو رب یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، اور گوشت پوشت کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہوا میں اڑا کے دکھایا، پھر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کر کے دکھایا، صاف طاطن و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن، کوئی ہے ان پرندوں کو ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جن کو اڑا کے دکھا دے، اڑا کے دکھا دے، اتار کے دکھا دے، کھڑا کر کے دکھا دے، کہ جو رہی جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے تابع، آسمان اس اللہ کے تابع، زمین اس اللہ کے تابع، کائنات اس اللہ کے تابع، دن رات کا نظام اس اللہ کے تابع، ہواؤں کی گردش اس اللہ کے تابع، کشتیوں کا پار نکل جانا اس اللہ کے تابع، سمندر کی بتری موجوں کا اس اللہ کے تابع ہو کے چلنا، وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، ہر وقت اپنی ذات میں اپنی صفات میں باکمال ہے، کبھی اس میں نقص نہیں، کبھی اس میں ضعف نہیں، کبھی اس کو زوال نہیں، وہ کسی قسم کی محتاجگی اس کو تک قریب نہیں آئی، وہ ہر چیز کے ذوق سے پاک ذات ہے، نہ ساتھی کا محتاج ہے، نہ وہ اللہ نہ بیوی چاہے، اس اللہ کو بیوی کی محتاج نہیں، وہ اللہ بچے کا محتاج نہیں، وہ اللہ چھت کا محتاج نہیں، وہ اللہ گھر کا محتاج نہیں، وہ اللہ چار دیواری کا محتاج نہیں، وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ پینے سے پاک ہے، وہ اللہ سونے سے پاک ہے، وہ اللہ ذوق سے پاک ہے، وہ اللہ جہالت سے پاک ہے، وہ اللہ عاجزی سے پاک ہے، وہ اللہ تھکنے سے پاک ہے، وہ اللہ انگڑائی لینے سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل ہونے سے پاک ہے، اوپر دیکھے تو نیچے والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، نیچے دیکھے تو اوپر والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، سمندروں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، بڑی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، چھوٹی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، ناری مخلوق پر بھی اسی طرح توجہ، آبی مخلوق پر وہی توجہ، آسمانی مخلوق پر وہی توجہ، دو پاؤں والوں پر اتنی توجہ، چار پاؤں والوں پر وہی توجہ، سمندر میں تیرنے والوں پر اور دریاؤں میں تیرنے والوں پر اور جنگلوں میں رینگنے والوں پر اور زمین کے غاروں میں چھپ کے رہنے والوں پر اللہ کی یکساں توجہ ہے، عرش جتنا اس کے سامنے ہے اتنا ہی طاقت سرا میں چلنے والا کیڑا بھی اس کے سامنے ہے، جو اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے وہ اللہ گلستان کے عالموں کو سیدھا نہیں کر سکتا، فیصلہباد کے تاجروں کو سیدھا نہیں کر سکتا، پاکستان کی حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتا، سارے امریکہ کو ہدایت نہیں دے سکتا، یورپ ایشیا کی بے حیا زندگی کو حیا میں نہیں بدل سکتا، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، سن لو میں چاہوں تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے کے دکھا دوں، اور لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے جو کوئی میرا منکر ہو، سب عورتیں میرے پر ایمان لائیں، سب مرد مجھ پہ ایمان لائیں، یہ سب کچھ پر اللہ پوری طرح قادر ہے، قابض ہے، قبضہ ہے، قدرت ہے، حیبت ہے، کبریائی ہے، جبروت ہے، شہنشاہی ہے، با کمال ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی، لا یضل ربی ولا ینسا، کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا، کر کے پچھتاتا نہیں، یوں کرنا تھا یوں ہو گیا، یوں ہونا تھا یوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا تھا ایسے ہو گیا، یہ تو ہونا تھا اور یہ نہ ہو سکا، اس کے ہاں یہ کچھ نہیں، نہ اس کے ہاں خطا ہے، نہ اس کے ہاں جہل ہے، نہ اس کے ہاں ضعف ہے، نہ اس کے ہاں بھولنا ہے، نہ اس کے ہاں بھٹکنا ہے، میرے بھائی اس کا ہماری گردن پہ قبضہ، آنکھوں پہ قبضہ، دل پہ قبضہ، دماغ پہ قبضہ، بالوں پہ قبضہ، خون کے ایک ایک قطرے پر قبضہ اور ایک ایک رگ پر قبضہ، جسم کی ایک ایک بوٹی نہیں، بوٹی کے ایک ایک ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اور ذرے تو نظر آتے ہیں، ان کے اندر دوڑنے والے وہ جراثیم جو کسی بھی مائکروسکوپ ٹیسٹ میں نہیں آتے، اللہ ان پر بھی پوری طرح قابض ہے، پوری طرح مالک ہے، پوری طرح مقتدر ہے، تو وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ سب کو سیدھا کر دے، ہو جاؤ سیدھے، جو ہی نظر نے غلط دیکھا وہیں تھپڑ پڑا، آنکھ نکل کے ہو گئی، جو ہی کانوں نے گانا سنا وہیں تیر آیا اللہ کا اور کانوں کے پار ہو کے نکل گیا، چھوڑ دے تو شیطانی گانے سنتا ہے، جو ہی ہاتھ سے ظلم ہونے لگا ہاتھ چھل ہو گیا، پاؤں غلط محفل کو اٹھا پاؤں شل ہو گیا، شہوت زنا کو چلی تو اللہ پاک نے زمین پہ گرا کے پچھاڑ کے دکھا دیا، کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے، زبان جھوٹ بولے تو فالج گرا دے، ہاتھ غلط بولے تو ہاتھ شل کر کے دکھا دے، پوری طرح قادر، دو عرب سردار آئے، ایک نے کہا میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا تم قتل کر دینا آپس میں، اب ایک نے باتوں میں لگایا اور دوسرے نے تلوار پہ ہاتھ رکھا نکالنے کے لیے، ہاتھ رکھا وہیں ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی نہیں، ہٹانا چاہے ہٹتا ہی نہیں، وہ سمجھا کہ ہاتھ کی طاقت میری اپنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا سارا کو شاہ مصر نے اور ان سے زیادتی کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ کہیں اس کو شک نہ پڑے سارا منظر ابراہیم علیہ السلام کو کھول کے دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑا تھا, ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر سکتا. سارے زانیوں کو اللہ کا نہیں روک سکتا, جو زنا کو چلے اللہ کا کر کے دکھا دے, جو عورت فحاشی کو چلے اللہ اس کو رسوا کر کے دکھا دے, یہ طاقت نہیں ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ارے ظالموں مجھے غافل نہ سمجھو. ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کا مال دبا لے. یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں جو میں نے بتائیں. وہ میں کوئی ظلم کر رہا ہوں, میں تو گانا سن رہا ہوں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے اللہ کے حکم کا توڑ دیا. الجفا کل الجفا, ظالم ہے بہت بڑا ظالم. سب کی نظریں اٹھی, کان لگے, کون؟ کوئی قاتل, کوئی ڈاکو, کوئی بھیڑیا, کوئی صفاق, کوئی مال کا لٹیرا, کوئی زمین کا لٹیرا, کوئی عزت کا لٹیرا, کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو آگے جواب عجیب ہے, من سمع المنادی فلم یجبہ, جس نے اذان کی آواز سنی اور اٹھ کے مسجد کو نہ گیا, یہ بہت بڑا ظالم ہے. دیکھو یہ ساری مارکیٹ ظالموں سے بھری پڑی, یہ گلستان کالونی اور یہ سارے بازار اور یہ ساری پیپل کالونی اور یہ سارے پتنی کتنے کتنے محلے, یہ سب ظالموں سے بھرے پڑے ہیں. 95% لوگ ظلم کی انتہا پہ ہیں کہ جس اللہ نے مٹی سے یہ وجود دیا, یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گئے. 2000 روپے کا ملازم رکھا, اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر لیا, کہا میری مان کے چلو 2000 روپے لیتا ہے جس اللہ نے اتنا بڑا وجود مفت دے دیا. ہوا مفت, سورج کی شعیں مفت, چاند کی کرنیں مفت, رات کی تاریخی مفت, نیند مفت دے دی, جسم مفت دے دیا, دل کے دھڑکنا کوئی پیسہ نہیں, گردے کی چھلیاں کام کر رہی کوئی پیسہ نہیں, پھیپھڑی کی چمنیاں خون صاف کر رہی کوئی پیسہ نہیں, ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے کوئی پیسہ نہیں. یہ جوڑ لگا, یہ جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ جوڑ, یہ جوڑ, گھٹنوں کا جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ اگر ہم صرف اسی ایک جوڑ کے لیے سجدے میں سر رکھیں اور 100 سال سر نہ اٹھائیں, تو اللہ کی قسم اس جوڑ کا کوئی بدل کوئی نہیں. کائنات حیران ہے کہ یہ کیسا اس رب نے شاہکار بنایا ہے. اس پر صرف اس کے اس گھٹنے پر اتنی اتنی بڑی کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ اس صرف اس ایک کا تو جوڑ, اس کا تو شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقنا وشددنا اسرہ, یہ اثر اثر کہتے ہیں, یہ پٹھے جو ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں, تو آپ اندازہ فرمائیں بڑے بڑے آہنی, اتنے اتنے بڑے زنجیر کھس جاتے ہیں, سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال کے بعد بدلنے پڑتے ہیں. 70-70 سال یہ باریک سے پٹھے ہیں جو بڑے بڑے لوہے کے وزنی جوڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اللہ نے لگا دیے, کہ نہ ان کا کوئی وزن, نہ ان کا کوئی بوجھ, اور یہ ایسے وزن کی یہ پتھر, یہ لگے ہوئے, سارا نظام, سارے وجود کو اللہ نے پٹیوں سے باندھا ہے, سفید پٹیوں سے. یہ سفید پٹیاں بڑے بڑے سٹین لیس سٹیل کے آئینی زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ گھس جاتے ہیں, یہ نہیں گھستے. 100-100 سال تک ہم نے لوگوں کو گھوڑے کی طرح پھاڑتے دیکھا. ایک عرب آیا تھا ہمارے پاس, کوئی 100 سال کی عمر اور اپنا بستر خود اٹھا کے چلتا تھا, 4 مہینے کے لیے شامی. ان میں تو غور کرو کہ میں نے تیرے اوپر کیا کہا احسان, یہ مفت دے دیے, کوئی پیسہ نہیں لیا, اور پھر اگر وہ کہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھ میرا حق بنتا ہے, میں نے دی ہے اسے کسی کی عزت نہ دے, ان کانوں سے شیطانی گانے نہ سن, سچ سن میری ضرورت کی بات, اپنی ضرورت کی بات سن, ان کانوں کو اس پر مت لگا جس سے میں نے روکا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے. اس ہاتھ سے ظلم نہ کر, اس پاؤں سے غلط نہ چل, ان دل سے غلط جذبات نہ بنا, دماغ سے غلط سکیمیں نہ بنا, اپنی شہوت کو زنا میں استعمال نہ کر. اگر وہ یہ مطالبہ کرے تو اس کا حق بنتا ہے اور اس کا جائز مطالبہ ہے, اور اگر میں اس کے مطالبوں کو ٹھکراتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور جفاکار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر یہ وہ میرا مقام ہے کہ تم مرددنا ہو اسفل اساسلین, پھر ہم اسے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے. یہ جو اولئک اکل انعام بلہم اضل, پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کہ جانور تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ اسی رب کو بھول جاتا ہے جس رب نے گندے نقصے میں ایسے شاہکار پیدا کر دیے. کیا کیا کرشمے دکھا دی ایک نقصے میں. تو میرے بھائیو, کیا اللہ ہم پہ قابض نہیں؟ کیا اللہ کا ہم پہ قبضہ نہیں؟ کیا وہ ہم سے غافل ہے؟ کیا ہم سے وہ جاہل ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں, جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے خوفناک آیت, اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت, اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ لرزا دینے والی آیت, اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت کاری کر دینے والی آیت, اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ پھڑا دینے والی آیت، اور لرزا دینے والی آیت، اور ڈرا دینے والی آیت، اور ہیبت کاری کر دینے والی آیت، اور پیروں تلے زمین نکال دینے والی آیت ہے، کون سی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، غافل سنبھل کے چل، دیکھنے والا تو اس سے غافل نہیں، بنانے والا تو اس سے غافل نہیں، اس نے پکار پکار کے اعلان کیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے گناہ کیا تو یاد رکھ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی تو اس کی جزا کے لیے تیار ہو جا، تیرا رب ظالم نہیں ہے، اگر تو نے ایک رائی نہ ان تقم اسقال حبت من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر لی، برائی کر لی، کہاں؟ فتکن فی سخرتن، کسی پہاڑ کی غار میں، اور فی السماوات، کہاں؟ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے، اور فی الارض، کہاں؟ زمین کے غاروں میں، اندھیروں میں چھپ کے، کیوں؟ کیا ہوگا؟ یا سبح اللہ، ایک دن آئے گا اللہ تجھے سامنے کر کے دکھا دے گا، دیکھ رہے ہو گلستان کالونی میں فلاں رات کو یہ ایک رائی کے برابر تیری نظر غلط ہوئی تھی، دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ تیری زبان کا ایک کنارہ غلط بول گیا تھا، دیکھ رہے ہو؟ تیرے کان غلط کان پہ اٹھ گئے تھے، دیکھ رہے ہو؟ تیرے ہاتھ غلط ہل گئے تھے، دیکھ رہے ہو؟ تیرے دل کی دھڑکن غلط ہو گئی تھی، دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلطی ہوئی اور توبہ نہ کی تو اس کی سزا پاؤ گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی ہوئی تو اس کی جزا پاؤ گے، اللہ قدردان ہے، وہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے اور برائی سے گرفت کرتا ہے، گرفت اس کا حق ہے، اس نے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، کائنات کی چکی کو ہماری خدمت کے لیے چلایا، تو میرے بھائیوں اس نے دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنایا، جزا سزا کا میدان نہیں بنایا، اس کے لیے ایک دن آ رہا ہے جہاں کرنسی تبدیل ہو جائے گی، ہاں آج پیسہ چلتا ہے، ڈالر چلتا ہے، آج وہ دن ہے جب ڈالر پھاڑ دیے جائیں گے، پیسے پھینک دیے جائیں گے، آج نیکی کا سکہ چلے گا، آج اچھائی کا سکہ چلے گا، آج برائی پر عزت اور ذلت کے حالات آئیں گے، اللہ نے جیسے کائنات پہ قبضے کو باقی رکھا، اللہ ہمارے بارے میں بھی فرما رہا ہے، امات و احیا، میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں، یحیی و یمیت، میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں، تو دل ملک من تشا، میں جسے چاہوں ملک دوں، وتنزع الملک ممن تشا، میں جس سے چاہوں واپس لے لوں، وتعز من تشا، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وتذل من تشا، میں جس کو چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں، دنیا میں بھی میرا قبضہ ہے، اور کل قیامت کے دن یدخل من یشاء فی رحمتہ، میں جسے چاہوں جنت میں ڈالوں، یادی میں یغفر لمن یشاء، میں جس کو معاف کروں، ویعذب من یشاء، میں جس کو عذاب دوں، تو میرے بھائیو ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن میں اور آپ بیوی بچوں سے جدا کر دیے جائیں گے، ماں بیٹی سے جدا کر دی جائے گی، بھائی بھائی سے جدا کر دیا جائے گا، محرم محرم رات سے جدا کر دیا جائے گا، دوست اپنے دوست سے جدا کر دیا جائے گا، آشنا اپنے آشنا سے کو پہچاننے سے منکر ہو جائے گا، ماں الگ، بیٹا الگ، بیوی الگ، خامن الگ، اور اس دن کی حیبت ایسی ہے کہ زمین تانبا ہوگی اور یہ تھر تھرائے گی، اور آسمان سر پہ عرش سر پہ ہوگا، اور سورج کپک کپتا ہوا دہکتا ہوا ہمارے سر کے اوپر ایک میل کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوگا، اور اجلفت الجنت للمتقین، برزت الجحیم للغاوین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی دے رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جس اس نے پیدا کیا اور پھر موت دی، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، فإذا جاءت التامة الكبرى، تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا، تمہیں قابو کرنا مشکل یا آسمان کو، بنایا اٹھایا، چھت بنائی، دن نکالا، رات نکالا، زمین بچھائی، پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑ لگائے، والجبال ارساها، کس لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، پھر تم کچھ میرے منکر ہو گئے، کچھ میرے ماننے والے ہو گئے، اچھا میں آج فیصلہ نہیں کروں گا، فإذا جاءت التامة الكبرى، انتظار کرو جس دن ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، الناس سکارا، لوگ بے ہوش، نہیں نہیں، وما ہم بے سکارا، بے ہوش نہیں ہیں، تو یہ بے ہوشی کیسی ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، آج اللہ کے عذاب کی پکڑ بڑی سخت ہے، آج وہ دن آیا جب اللہ نے زیر و زبر کر دیا کائنات کو، پھر وہ دن آیا، یوم یتذکر الانسان ما سعا، جب یہ قبروں سے نکلیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا، اس کا جواب ایمان والے دیں گے، ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور سچی خبر نبیوں نے دی تھی. ایک جماعت قبر سے نکلی کالی سیاہ, دوسری جماعت قبر سے نکلی روشن چہرے, ایک جماعت قبر سے نکلی ہائے ہم مر گئے کیوں اٹھ گئے, دوسری جماعت قبر سے نکلی کہیں گے واہ واہ واہ واہ آج جزا کا دن آ گیا, گلستان کا لونی میں ذلتیں دیکھی پستیاں دیکھی, اللہ کو راضی کیا مخلوق کو راضی نہ کیا, آج سلا لینے کا دن آ گیا. ادھر دوسرا چہرے کہیں گے ہائے مر گئے فیصل آباد کی بےمانیاں, فیصل آباد کی بدیانتیاں, فیصل آباد کی برائیاں آج میرے سامنے آ گئی, ہائے مجھے کوئی مار دے, ہائے مجھے کوئی چھپا لے, ہائے مجھے کوئی بھگا کے لے جائے, این المفر کوئی بتاؤ میں کہیں بھاگ جاؤں, لا تخفى منكم خافیا کوئی جگہ بتاؤ میں چھپ جاؤں, نہیں چھپ سکتے, نہیں بھاگ سکتے, نہیں لڑ سکتے, نہیں جھوٹ بول سکتے, نہیں انکار کر سکتے. آج اللہ کا عرش سروں پہ آیا کھڑا ہے, فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرا, اور آگے جہنم, جہنم کھچی آ رہی, چیختی آ رہی, چنکھاڑتی آ رہی, شور مچاتی آ رہی, تفور پھٹ رہی, تفور جوش مار رہی, تکاد تمیز من الغیظ غصے سے پھٹ رہی, ایک قطرہ دوزخ کے پانی کا زمین میں ڈال دیں سارا جہان کڑوا ہو جائے گا, ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈال دیں سارے سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا, ایک دوزخ کا پتھر دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دیں سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک زنجیر کا کڑا جو زنجیر ان کے گردن میں لپیٹ دی جائے گی, ان کے جسم پہ لپیٹ دی جائے گی, اس کا ایک کڑا نکال کے, ایک کڑا نکال کے ہمارے پہاڑ پر رکھیں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا ساتوں زمین کو چیرتا ہوا نیچے چلا جائے گا, اتنا وزنی ایک کڑا ہوگا, سارا زنجیر کتنا وزنی ہوگا, اور وہ کیسے تپ رہا ہوگا کہ جو جہنم کی وہ آگ, وہ آگ جس میں سے اگر جہنم کو نکال کر, جہنم کو جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسا سوئے گا کہ کئی سو سال تک کروٹ بھی نہیں بدلے گا, ایسی گہری نیند دنیا کی آگ میں سوئے گا. انہا لغا پھڑکتی نزاعت للشوا خال کو کھینچتی, تدعو من ادبر وتولا نافرمانوں کو پکارتی, پکڑتی جکڑتی پھٹتی ہوئی عذاب کو برت میں بڑھتی ہوئی یہ مجرمون مجرمین کی طرف بڑھتی چلی جائے گی, اور ادھر سے جنت لائی جائے گی, اجلفت الجنت للمتقین, ادھر جنت آ رہی ادھر جہنم آ رہی, ادھر لوگوں کی چیخ و پکار, ادھر آہ و بکا, ادھر شور و فغا, ادھر ہائے ہائے, کہیں واہ واہ, کہیں ہائے ہائے, کہیں اعلان ہو رہے ہیں آؤ مقرؤوا کتابیا میرا پیپر, یا لیتنی لم اوت کتابیا حوالے نہ کی جاتی, فسوف یحاسب حسابا یسیرا کئی وہ ہیں جن کے ایسی سرسری دیکھ کر یس یس ٹک ٹک ٹک چلو پاس پاس پاس جنت جنت, اور کہیں کہا سب نہ حسابا شدیدا بول دیکھا جا رہا, ایک ایک آنکھ کی حرکت دیکھی جا رہی, ہاتھ کی پاؤں کی حرکت دیکھی جا رہی, ایک ایک جذبہ ناپا تولا اور پرکھا جا رہا, اور کئیوں کو ویسی رعایتی پاس کیا جا رہا جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا یہ سب حساب یسیرا, جس کے الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آیا تو ہاں سب نہ حساب شدیدا, جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا اس نے نعرہ لگایا ہر او مکرو کتابیا میری کتاب پڑھو میں پاس, جس کے الٹ کے ہاتھ میں آیا انہوں نے کہا یا لیتنی لم اوت کتابیا ہائے میری کتاب میرے حوالے نہ کی جاتی, کسی کو آپ دیکھیں گے اس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو رہے, گناہوں کے پلڑے بھاری ہو رہے, اس کی چیخ و پکار ہے ہائے مجھے بچاؤ, اور ادھر اللہ کی آواز ہے فروح پکڑو فغلوہ جکڑو ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے کباب کی طرح دوزخ کی آگ میں بھونو, ثم فی سلسلہ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ, پھر اسے دوزخ کی زنجیروں میں پرو کر جہنم میں سیخ کباب کی طرح ڈال دیا جائے, اور کئیوں کی نیکیوں کا پلڑا وسیع ہوگا سیابن خدا, جنت کا رشمی لباس اور پوشاک پہناؤ, سر میں تاج رکھا جائے گا جس کا دنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا, سر کے بال گھونگریالے ہو کر کان کی لو تک, عورتوں کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک, چند بالوں کا گچھا توڑ کے زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے, سارا جہان خوشبودار ہو جائے, ہر ایک مرد اس میں یوسف لے کے جا رہا, جو ہی یہ پاس ہوا اس کا قد بڑھ کے آدم علیہ السلام کے برابر, اس کا حسن یوسف علیہ السلام کی طرح, اس کی جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, اس کا دل ایوب علیہ السلام کی طرح, اس کی زبان کی شیرین داؤد علیہ السلام کی طرح, اس کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, اور اس کے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح, چہرہ چمکتا نورانی روشن, داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی غائب ہو جائے گی, سر کے بال غائب ہو جائیں گے, سر کے بال جسم کے بال غائب ہو جائیں گے, سر کے بال اور صرف بھووں کے بال اور پلکوں کے بال اور بھیگی بھیگی مچھیں ہوں گی, باقی سارا جسم چاندی کی طرح شفاف ہو جائے گا اور چمکتا جسم ہوگا. ایسا تندت, ایسا تنو من, ایسا جوان رانا, ایسا عامل نوجوان خوبصورت کہ اب اس جسم پر کروڑ کروڑ سال بھی گزر جائیں تو کبھی نہ ذوق آئے گا, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ بیماری آئے گی, نہ حسن میں زوال آئے گا, نہ طاقت میں کمی آئے گی, نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی, نہ داڑھیں ہلیں گی, نہ دانت ہلیں گے, نہ چشمے چڑھیں گے, نہ آلے لگیں گے, نہ کھوڑا پکڑے گا, نہ ویل چیئر پہ آئے گا. اس کا کھانا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی, پینا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی, بیویوں کے پاس جانا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی, آپس میں مل بیٹھنا ہے تو ایک ایک محفل تو دیکھو, یہاں لوگ محفلیں جماتے ہیں, اس کے لیے پہلے کمائیاں کرتے ہیں, پھر دھکے کھاتے ہیں, پھر جتنی اللہ نے سجائی ہے, ایک محفل اللہ نے سجائی ہے, وہ کہاں پر ہے؟ جیسے لوگ سمندروں کے کنارے جاتے ہیں, مالدار لوگ وہاں خیمے لگاتے ہیں, محفلیں سجاتے ہیں, اللہ بھی کہہ رہا ہے فیہا عین جاریہ, چشمے بہتے بہتی نہریں, آگے کیا ہے فیہا سرر مرفوعہ, وہاں تخت بچھے ہوئے ہیں, اور کیا ہے اور کیا ہے زرابی مبثوثہ اور نمارق مصفوفہ, وہاں تمہارے لیے گاؤں تکیے لگ چکے ہیں, قالین بچ چکے ہیں, خدام کھڑے ہوئے ہیں, اور یطوف علیہم ولدان المخلدون, جن کے ہاتھوں میں خوبصورت بلوری جام ہیں, بکاسن من مکاسن من معین, کسی میں معین کی شراب ہے, یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, کسی میں کافوری شراب ہے, یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا, کسی میں زنجبیل کی شراب ہے, عینن فیہا تسمى سلسبیلا, کسی میں سلسبیل کی شراب ہے, یسقون من رحیقن, کسی میں رحیقی رحیق کی شراب ہے, مزاجہ من تسنیم, اور کئی جام ایسے ہیں جس میں تسنیم کی شراب کی تھوڑی سی ملاوٹ ہے, نیچے والے جنت کی تسنیم کی ملاوٹ والی شراب پیئیں گے, جنت الفردوس کے جنتی خالص تسنیم کی شراب پیئیں گے, خالص صرف اوپر والوں کو پلائی جائے گی, نیچے والوں کو ملاوٹ کر کے اوپر والوں کو خالص کر کے. یہ ایک محفل جمی ہے جہاں غلام بھاگے چلے آ رہے, کسی کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے, کسی کے ہاتھ میں پھل کا ٹرے, فواکہ مما یتخیرون پھل چلے آ رہے, لحم طیر مما یشتہون کھانے چلے آ رہے, اور کھانے بھی موجود, پھل بھی موجود, غلام بھی موجود, اب کمی ہے تو خوبصورت ساسی کی, تو کا وحور العین کانثال اللؤلؤ المکنون, جنت کی حسین الجمیل بیویاں جو سورج کو انگلی دکھائیں تو اندھا کر دیں, مرغوں سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں, سمندروں میں تھوک ڈالیں تو میٹھے ہو جائیں, اور وہ سامنے کو چل کو آئیں تو ایک ایک قدم میں ایک ایک لاکھ قسم کے نازو انداز دکھائیں, جب وہ مسکرائیں تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں, اور جب وہ مسکرائیں تو ان کی دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہوتی چلی جائے, کہ ایسی حور عین کانثال المکنون, چھپے موتی کی طرح, یاقوت مرجان کی طرح, حسن میں بھی کامل, اخلاق میں بھی کامل, جوانی میں بھی کامل, ہر چیز میں ایسی کامل ہیں, حیا ایسا ہے کہ آسرات طرف ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں, اور ان کی نظر سوائے اپنے خامند کے اور کسی کے لیے نہیں اٹھتی ہے, اور جب اٹھتی ہے تو صرف اپنے خامند کے لیے اٹھتی ہے, اور ان کو آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا, کسی جن نے نہیں چھوا. یہ ساری محفل ہے, یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, اب یہاں کبھی شراب کا دور, کبھی دودھ کا, کبھی پانی کا, کبھی شہد کا, کبھی چھینا جھپتی, کبھی دوست کو کھلا رہے, کبھی لے کے کھا رہے, کبھی چھین کے کھا رہے, کبھی پکا کے کھلا رہے, کبھی پکے پکائے کھلا رہے. یہ محفل جاری ہے کہ سمندر نہروں سے مچھلیوں نے سر نکالا, مچھلیوں نے سر نکالا, یہاں پکڑنے کو جاؤ سمندر پر یا جاؤ دریا پر, سارے دریاؤں کو شہروں کے گندے نالوں نے ایسا گندا کیا کہ پورے پاکستان میں پاک مچھلی نہیں ملتی. یہ جنت کی مچھلی ہے جو سر باہر نکالے گی, کہے گی یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست میرا سلام قبول فرمائیں. وہ کہے گا اچھا کیا بات ہے, کہا تھا کھولو نہیں, میں چاہتے ہوں آپ مجھے نوش فرمائیں, مجھے بھی کھائیں, میرا بھی ٹیسٹ لیں کہ میں کیسی ہوں. کہے گا اچھا کیا کھلائے گی, کہے گی مشوین اور مطبوخن, جو آپ کہیں گے وہی کھلاؤں گی, اگر آپ کہیں کباب تو کباب کھلاؤں گی, آپ کہیں بھنا ہوا تو بھنا ہوا کھلاؤں گی, آپ کہیں سالن تو سالن کھلاؤں گی. تو وہ کہے گا مجھے کھلاؤ تو یہ نکل کے باہر آ رہی اپنے ایک مونڈے کو یوں حرکت دے گی تو ادھر سے کباب نکل کے آ رہا ہے, دوسرے مونڈے کو یوں حرکت دے گی تو ادھر سے بھنے ہوئے پارچے نکل کے آ رہا ہے, سالن نکل کے آ رہا ہے. صرف اس کے مونڈوں کی حرکت سے کبھی کباب نکل رہے اور کبھی یہ نکل رہا اور کبھی وہ نکل رہا اور ہر لکمے کی لذت بڑھتی جا رہی بغیر کانٹے کے, بغیر کانٹے کے. اور اس کی وہ لذت, اللہ تعالیٰ پہلا ناشتہ جو کرائے گا, پہلا ناشتہ وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی, سارے جنتیوں کو بٹھا کے کشتی دکھائے گا, کشتی اور کس کی, مچھلی کی اور بیل کی. یہ بیل اور مچھلی کا لفظ استعمال کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ یہاں کی مچھلی بدبودار, یہاں کے بیل کا گوشت گلتا ہی کوئی نہیں, تو یہاں پہ کیا نہ کریں. وہ خالی اللہ نے نام استعمال کیے, بیل اور مچھلی ان دونوں کی ہوگی کشتی, اور یہ دونوں ایسی کشتی کے رنگ دکھائیں گے, ایسے جوہر دکھائیں گے کہ جنتی ایسے مست ہوں گے اپنا آپ بھول جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہی کے کباب بنا کے پہلا ناشتہ کروائے گا, یہ اللہ کے دسترخوان پہ ناشتہ ہوگا, پھر تسنیم کا جام پلائے گا, پھر اس میں بازے نصیب والے ایسے ہوں گے کہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا, کہ کئیوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. بھائیو یہ فیصلہ آباد کی کالونی کو گلستان نہ سمجھو, یہ ساری دنیا خارستان ہے, یہاں کوئی گلستان نہیں, یہ سب نظر کا فریب ہے, عقل کا دھوکہ ہے اور دل کی یہ خوش فہمی اور خوش گمانی ہے. یہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں, ہر پل میں ہزاروں ہزاروں غم کی کہانیاں ہیں جو زندہ ہو رہی ہیں اور دفن ہو رہی ہیں. مسکراتے چہرے لوگوں نے اوروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں, کسی کے دل میں اتر کے دیکھو کہ کوئی کیا کیا داغ لیے سرپا ہے. یہ جہان دھوکے کا ہے, یہ جہان غداری کا ہے, یہ رہنے کا نہیں, یہ رہنے کا نہیں, یہ وفاؤں کا نہیں, یہ جفاؤں بھرا ہے, یہ ٹوٹنے والا ہے, یہ اجڑ جانے والا گھر ہے, یہ مٹ جانے والا گھر ہے, اس سے بقا نہیں, یہ فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے. اور ہم تو خود بڑی قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں, پھر ہماری زمریں ویسے ہی تھوڑی ہیں, تو اس کے خاطر جنت کو بھلا دینا بڑا بے وقوف ہے. وہ تاجر میرے بھائیو جو اصلی سودا دیکھے, سچے کھڑے کھڑے نوٹ دیکھے, نقلی نوٹ لے لے, کھڑے سکے دیکھے, کھوٹے سکے لے لے, اور اصلی مال دیکھے نقلی مال لے لے, وہ بڑا ہی بے وقوف تاجر ہے, وہ بڑا ہی بے وقوف مسلمان ہے جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے جنت کی لذتوں کو بیچ کے رکھ دے, جو یہاں کی زبان کے جذبے کے پیچھے جنت کی لذتیں بھول جائے, جو یہاں کی رنڈیوں کے گانے کی مستی میں گم ہو کر جنت کی حوروں کا گانا بھول جائے, جو یہاں کے چہروں کے دیدار میں مست ہو کر اللہ کے چہرے کی دیدار سے محروم ہو جائے, جو یہاں کی شراب کے چکر میں جنت کی شراب کو بیچ ڈالے, جو یہاں کی فاحشہ عورتوں کے چکر میں جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول جائے. یہ گلستان کے گارے مٹی کے گھر, میں کہوں اس کا نام کس نے رکھا گلستان, ادھر بھی گندا نالا, ادھر بھی گندا نالا, ادھر بھی گندا نالا, تین گندے نالوں میں رہنے والے کہتے ہم گلستان میں رہتے ہیں. وہ یہ جس دنیا کا گلستان ایسا ہو, اس دنیا کا خارستان کیسا ہوگا. یہ سب دھوکا ہے میرے بھائیوں, پاگل ہے, پاگل ہے وہ نوجوان جو جوانی کی لذت چار دن کی لذت ہوتی ہے, جو اسے بیچ کر جو یہ جنت کو بیچ لیا اور دنیا کے کھانوں کی لذت کو لے لیا, جنت کی حور جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے جنت کی لذتوں کو بیچ کے رکھ دے, جو یہاں کے زبان کے جذبے کے پیچھے جنت کی لذتیں بھول جائے, جو یہاں کی رنڈیوں کے گانے کی مستی میں گم ہو کر جنت کی حوروں کا گانا بھول جائے, جو یہاں کے چہروں کے دیدار میں مست ہو کر اللہ کے چہرے کی دیدار سے محروم ہو جائے, جو یہاں کی شراب کے چکر میں جنت کی شراب کو بیچ ڈالے, جو یہاں کی فاحشہ عورتوں کے چکر میں جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول جائے. یہ گلستان کے گارے مٹی کے گھر, میں کہوں اس کا نام کس نے رکھا گلستان, ادھر بھی گندا نالا, ادھر بھی گندا نالا, ادھر بھی گندا نالا, تین گندے نالوں میں رہنے والے کہتے ہم گلستان میں رہتے ہیں. وہ جس دنیا کا گلستان ایسا ہو, اس دنیا کا خارستان کیسا ہوگا. یہ سب دھوکا ہے میرے بھائیو, پاگل ہے, پاگل ہے وہ نوجوان جو جوانی کی لذت چار دن کی لذت ہوتی ہے, جو اسے بیچ کر جو یہ جنت کو بیچ لیا اور دنیا کے کھانوں کی لذت کو لے لیا, جنت کی حوروں کی لذت کو بیچ دیا اور دنیا کی فاحش عورتوں کی لذت کو لے لیا, اور جنت کے مزیدار کھانے اور جنت کے وہ محفلیں یہاں کے ناظم بننے کے پیچھے اللہ کے دربار کی اسمبلی کو چھوڑ دیا, یہاں کے ناظم بننے کے پیچھے سارے جہان کے جھوٹ بولے, سارے جہان کی بے وفائیاں کی, سارے جہان کی شانتیں کی, ایک دوسرے کی ہبتیں کی. ارے میرے بھائی, اب میں آپ کو کو الیکشن سے تو نہیں روک سکتا, لیکن اتنا تو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالو, ایک دوسرے کی پگڑی مت اچھالو, ایک دوسرے کے اس واسطے دشمن نہ ہو جاؤ کہ مجھے ووٹ نہیں دیا, مجھے ووٹ نہیں دیا. ارے یہ امت کو برباد کرنے کے نظام ہیں, یہ کوئی نظام نہیں ہے جہاں ایک عاقل بالغ کی رائے اور ایک مجنو کی رائے برابر ہو, جہاں ایک پردہ نشین عورت کی رائے اور ایک فاحشہ عورت کی رائے برابر ہو, جہاں ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کی رائے اور یہ سامنے ریڈی پر کھڑے ہو کر امرود بیچنے والے کی رائے کا جہاں ایک وزن ہو, جہاں ایک 25 سال لگا کے انجینئرنگ پڑھنے والے کی رائے اور ایک جوتے گانٹنے والے کی رائے برابر ہو جائے, جہاں ایک عالم متقی پرہیزگار اور ایک شرابی زانی اور جواری کی رائے جہاں ایک ہو جائے, کبھی اس سے بھی خیر آئی. ارے میرے بھائیو, کبھی کیکر پر بھی پھول کسی نے دیکھے؟ کبھی کیکر پر بھی پھل آئے؟ کیکر کی کاشت کر رہے ہیں اور گلستان کی تمنا رکھتے ہیں, کیکر کی کاشت ہو رہی ہے اور پھل کی تمنا رکھتے ہیں, کانٹے خود بکھیر رہے ہیں اور پھولوں کی تمنا رکھتے ہیں. ہم سے بڑا نادان کیا ہوگا, نہ ہم نے اپنے دوست کو پہچانا, نہ اپنے دشمن کو پہچانا. مزے سے محبت سے رہنے والے, ایک دوسرے کو سلام کرنے والے, الیکشن کے بعد دیکھنا ایک دوسرے کے مرنے سے بھی جائیں گے, ایک دوسرے کا بیمار خوش کا حال پوچھنے بھی جائیں گے, ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے, یہ گلیاں بھی بدل جائیں گے. آپ لوگ شہروں میں تو پھر بھی کچھ کم ہے, جاؤ ہمارے دیہاتوں میں جا کے دیکھو کہ کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے, کیسے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا, اور کیسے باپ بیٹے کا دشمن بن گیا, اور کیسے چچا بھتیجے کا دشمن بن گیا, اور دیوار سے ملی ہوئی دیوار ہے گھر کی, اور کیسے ناآشنا ہو گئے. کبھی اس نظام سے بھی خیر آ سکتی ہے, کبھی یہ بھی ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے, حل بن سکتا ہے. نہیں چھوڑتے, نہ چھوڑو, نہ میں روک سکتا ہوں, نہ میرے بس میں ہے, لیکن میں شور تو مچا سکتا ہوں. آگ لگی دیکھی, ایک آدمی معذور ہے, وہ بجھا تو نہیں سکتا, شور مچاتا ہے, آگ ہے آگ ہے. تو جو فائر بریگیڈ آ کے بجھائے گا نا, جتنا انہیں اجر ملے گا شور مچانے والے کو بھی اجر ملے گا. حصہ تو ڈالا ہے, حصہ تو ڈالا ہے. گرگٹ نے پھونکے ماری ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر, پھونکے ماری, اس بے حیثیت کی پھونک سے وہ آگ کوئی بڑھ جائے گی. جہاں گرگٹ ملے وہاں قتل کرنے کا حکم ہے. یہ چھپکلی اسی کی نسل ہے, لہذا جہاں چھپکلی ملے وہیں اسے مارنے کا حکم ہے. کبوتر نے چند قطرے پانی ڈالے, اس کے قطرے ڈالنے سے آگ بجھ گئی, لیکن جہاں بھی کبوتر ہے اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی, ایسا محبوب جانور بنا دیا تو کوئی اسے ذبح نہیں کرتا, حالانکہ حلال جانور ہے. ظالم سے ظالم کا ہاتھ بھی اس کی گردن پر جاتے ہوئے رک جاتا ہے, ایسی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی. تو میں اس نافرمانی کے دھارے کو بدل تو نہیں سکتا, میں شور تو مچا سکتا ہوں, میں بتا تو سکتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میں کہہ تو سکتا ہوں سب گانے بجانے کا نظام یہ جہنم کی خریداری ہے. میرے بھائیو, اللہ کی شان, جو امت آلات موسیقی توڑنے آئی وہی موسیقی کے بیچنے والے بن گئے, بیوپاری بن گئے, خریدار بھی بن گئے اور تاجر بھی بن گئے. جو امت بے حیائی مٹانے آئی وہی امت آج بے حیائی کی ویڈیو کیسٹیں بیچنے والی بن گئے. چون کفر ازکا برخ عزت کجا ماند مسلمانی. آپ باہر کے دکھڑے رو رہے ہیں, میں آپ کے اور اپنے اندر کے دکھڑے رو رہا ہوں. باہر کچھ نہیں, باہر سے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے. فوج ہو یا پولیس ہو, سیاست ہو یا سول افسران ہو, اللہ کی قسم یہ مٹی کے بت ہیں, ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا یہ تو ویسے ہی حکمران نہیں, یہ تو ویسے ہی چیلے اور چانٹے ہیں سارے, کوئی امریکہ کا چیلا, کوئی برطانیہ کا چیلا. آج کے مسلمان حکمرانوں کی ذاتی حیثیت تو کچھ بھی نہیں. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے, اگر تم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا, حکومتیں تمہاری ہوں گی, حکم انگریز چلے گا, حکومتیں تمہاری ہوں گی, قانون باطل کا چلے گا, تجارتیں تمہاری ہوں گی, پیسہ کافر کی جیب میں جائے گا, عزتیں تمہاری ہوں گی, کھیلیں گے کوئی اور, ملک تمہارے ہوں گے, حکمران ہوں گے کوئی اور. اگر تم نے اپنے نبی کا جھنڈا اٹھا لیا اور اس کے پیغام کو لے کر در در پھرے, تو پھر ملک کافروں کے ہوں گے, قانون تمہارا چلے گا, کمائیاں ان کی ہوں گی, گھر اللہ تمہارے بھرے گا, ملک ان کے ہوں گے, فیصلے تمہارے ہوں گے, شہر ان کے ہوں گے, فیصلے تمہارے ہوں گے. جب تم نے اللہ کے دین سے بغاوت کر دی تو اللہ نے چوڑے اور چماروں کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا. میں ان کو نہیں رو رہا ہوں, ان کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, جو نہ ہماری موت کے مالک نہ زندگی کے مالک ہیں. نظر آتا ہے فلاں بڑے افسر نے فلاں کو قتل کروا دیا، فوج نے فلاں کو قتل کروا دیا، پولیس نے فلاں کو قتل کروا دیا، کوئی کسی کا موت کا مالک نہیں. جب کوئی مرتا ہے تو اوپر والے نے فیصلہ کیا تھا کہ موت آنی ہے، ورنہ آگ میں ابراہیم جل جاتے، مچھلی کی پیٹ میں یونس مر جاتے، بکری سمندر میں بنی اسرائیل سارے کے سارے مر جاتے. تیز دار چھری دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہے، تیز دار چھری دشمن کے ہاتھ میں نہیں، تیز دار چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے. پر نہیں چلنے دی، کیونکہ مرنے کا ارادہ جو نہیں، مارنے کا ارادہ جو نہیں، جب وہ روکتا ہے، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو آگ چاہے پڑکائی ہو نمرود نے اور چاہے چھری ہو ہاتھ خلیل میں، نہ وہ نمرود کی آگ سے جلنے دے گا، نہ وہ خلیل کی چھری سے مرنے دے گا، چونکہ بچانے کا ارادہ کر چکا ہے. اور جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خوابگاہوں سے موت اٹھا کے لے جاتی ہے، اور شفاف کی پیروں میں موت اچک کے لے جاتی ہے. کبھی موت نے بھی کسی کا موت کبھی کبھی کسی نے راستہ روکا ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا سعید ابن جبیر سے، ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں، کہنے کہ تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا، میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے تو مجھے کب مرنا ہے. من تو اپنا رونا رہا، ان سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جو ہم سے بڑے فقیر ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا فقر دور کرو، جو ہم سے بڑے حریص ہیں ہم ان سے کہتے ہیں چیزوں کے ریٹ ٹھیک کرو، جو ہم سے بڑے خود غرض ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہماری اغراض پوری کرو، جو ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے خوف دور کرو، جو ہم سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں امن لے کر دو، جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور کرو، جو ہم سے زیادہ بے بس ہیں اور عاجز ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہماری بے بسی دور کرو. ارے میرے بھائیو، ادھر مت جاؤ، اسلام آباد مت جاؤ، اسمبلیوں کا مت جاؤ، یہ گلستان کا رونی اللہ کی اسمبلی ہے، یہاں جاؤ، اپنے گھروں میں مسلح ڈال لیں، مسجدوں کو توڑیں، عورتیں مسلوں کو، مرد مسجد کو، مسجدیں بھر دیں اور ان مسلوں کو اپنے آنسوں سے سیراب کر دیں. جس دن یہ زمین کا کلیجہ آپ کے آنسوں سے ٹھنڈا ہوگا اسی دن اللہ پاک کی رحمت کے در کھل جائیں گے. کبھی اللہ کو منانے کی تو کوشش کی جائے، سائیکیں ہاں ہڑتالیں پتھروں سے کہہ رہے. ارے میرے بھائیو، حکمران آج کے ہوں یا پہلے زمانے کے، ان کی حیثیت مٹی کے بت سے اور پتھر کے بت سے زیادہ نہیں. جیسے یہ ممبر خاموش ہے، میں اس کو لات ماروں یا اس پہ بیٹھ جاؤں یا اس پر اس کو آگ لگا دوں یا اس پہ فرش رکھوں، یہ کچھ نہیں کرنے کا. یہ سارے افسران، یہ ساری پولیس، یہ ساری فوج، یہ ساری حکومتیں یہ مٹی کے بت ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، نہ یہ ہماری بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ اونچا کر سکتے ہیں، نہ نیچا کر سکتے ہیں. سب کچھ فیصلہ آسمان والے کے ہاتھ میں، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے. یہ تو پتھر دل ہیں، یہ تو سنگ دل ہیں، یہ تو اوروں کی عزتیں لوٹ کر اپنی محفلیں سجاتے ہیں، اوروں کے بچوں پہ چھڑیاں پھیر کر اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرتے ہیں، اوروں کی اولادوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، اوروں کی بیٹیوں کے سروں سے آنچل کھینچ کر اپنی بیٹیوں کو یہ آنچل اڑاتے ہیں، اوروں کی زندگیوں سے کھیل کر یہ اپنی بیویوں کی زندگیاں بناتے ہیں، اوروں کے گھر میں مسمار کر کے یہ اپنے محل تعمیر کرتے ہیں. ان کے پاس مت جاؤ، ادھر آؤ. جو آپ کی ایک ہائے پر 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، میں تو کب سے بیٹھا ہوں، مجھے بھی تو پکار، میں تو کب سے انتظار میں ہوں، مجھے بھی تو بلایا ہوتا، مجھ سے بھی تو پوچھا ہوتا. جو ہماری آنکھ میں تیرنے والا آنسو جو باہر بھی نہ نکلے، ارے ان کے سامنے آنسو کے سمندر بہا دو، نیر بہا دو، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں. اور اس اللہ کے سامنے اتنا آنسو جو باہر بھی نہ نکلے، یہیں تیر کے رہ جائے، اتنا بھی نکل آیا تو ساری زندگی کے گناہ دھو کے صاف کر کے کھڑا کر دے گا، اور زمین آسمان کی چکی جو آج الٹ چل چکی ہے اللہ اس کو سیدھا چلا دے. تو بھائیو، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، حکومتوں سے مطالبے چھوڑیں، اس من سے مطالبہ کر، ارے ظالم کب تک اپنی مانے گا، اب تو اللہ کی ماننے پہ آ جا، اب تو اس کے نبی کے طریقے پہ آ جا، بہت ہو گیا، اب تو قدموں کو واپس لوٹا لیا جائے، اب تو توبہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جایا جائے. یہ اتنا مجمع جو جمعے میں آتا ہے، یہ ہر نماز میں کیوں نہیں آتا، رمضان میں، اب تو خبر رمضان میں سن میں بند، کجی رفتاری کے بعد سننا چلے، گانے کی دکانیں بند، اس کے بعد گانے چلیں گے. تو کیا اللہ نے صرف رمضان میں حرام کیے تھے، باقی سارا سال حلال ہیں؟ رمضان میں سچ بولنا ہے بھائی، جھوٹ نہیں بولنا. جو ہی رمضان گیا سچ بھی گیا، کیا صرف رمضان میں سچ بولنا فرض ہے؟ جو ہی جمعے کی نماز پڑھی باقی سب نمازوں کی چھٹی، کیا صرف نمازیں ایک جمعے کی ہے باقی کوئی نماز نہیں؟ بھائی اللہ سے تعلق بنا لے، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کر لے، مسئلہ اوپر سے حل ہوگا، نیچے سے حل نہیں ہو سکتا، اور وہ حل ہوگا توبہ سے، وہ حل ہوگا اللہ کے سامنے رونے دھونے سے۔ کہیں وہ دن آ گیا کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ ہنگامہ کہا، تامۃ الکبرا اور افساخ کا کہہ رہا ہے، اور اگر گلے میں زنجیر پڑ گئی تو پھر اب نہیں کوئی بچا سکتا، پھر ہم خون کے آنسو بھی روئیں گے تب بھی رحم نہیں آئے گا، اور یہاں جھوٹی موٹی ہائے بھی نکل جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ چلو میرے لیے ہائے تو کی ہے، میرے لیے ہائے تو کی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کو بت کی پوجا کرتا تھا، یا سنم، کہیں غلطی سے نکل گیا یا سمد، اللہ نے کہا لبیک لبیک لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ تجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں، غلطی سے نکل گیا۔ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے بلائے، چاہے بے خبری میں بلایا ہے، میرے ذمہ تو جواب دینا ہی ہے۔ جو ایسا مہربان ہو بھائیو، اس سے بغاوت کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وجود اپنا ہے تو جو مرضی کرے، اگر مرنا نہیں جو مرضی کرے، مر کے مر جانا ہے پھر بھی جو مرضی کریں، مر کے حساب کتاب کو نہیں پھر بھی جو مرضی کریں، لیکن اگر مر کے مرنا نہیں بلکہ ایک اور زندگی کا سامنا ہے، اور ایک طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایک بہت بڑے موشن کا سامنا ہونے والا ہے، جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہمارے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی معصوم اولاد کو میدان کربلا میں شہید کروایا اور اپنی امت کے لیے راستے صاف کیے، جس کے معصوم بچوں کی گردنوں سے تیر پار ہو گئے، تیر پار ہو گئے۔ آپ نے کمرہ بند کر لے، کہا میرے پاس کوئی نہ ہے، کہا میرے پاس کوئی نہ ہے، کافی دیر دروازہ بند، حضرت ام سلمہ جرت کر کے اندر چلی گئی، دیکھا تو حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا، روئے جا رہے۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ تو مجھے ابھی جبریل نے آ کے خبر دی ہے، میرے اس شہزادے کو میری امت قتل کر دے، اور مجھے وہاں کے علاقے مٹی دکھائی ہے، فیدا ہے یا تربت الحمراء، سرخ رنگ کی، میں یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بزار کی، طبرانی کی، مسند احمد کی روایت سنا رہا ہوں، صحیح۔ تو مجھے مٹی دکھائی کہ یہ مٹی ہے جس میں میرے اس معصوم شہزادے کو خاک و خون میں لوٹا دیا جائے گا۔ اپنا نہیں، اپنا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کا بھی نذرانہ پیش کیا، اس ذات کا سامنا ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا کیا تیرے بچے میرے بچوں سے زیادہ قیمتی تھے جو تو ان کی خاطر تو نے میری شریعت کا مذاق اڑایا، کیا تیرے بچے کی خوشی میرے بچوں کی خوشیوں سے زیادہ تھی کہ جس رب نے تجھے اولاد دی اور اس کو شادی کا دن دکھایا، اسی دن تم نے ڈھول بجائے مہندیاں رچائیں، ہندوستان سے جہاد کے شوق چرائے ہوئے ہیں، دیکھو تو صحیح گلستان فیصل آباد کالونی میں کتنے گھر ہیں جہاں مہندی نہیں رچائی جاتی شادیوں پر، کس منہ سے ہندوؤں سے لڑنے کے ارادے ہیں، کس منہ سے جہاد کے نعرے ہیں، کوئی محلہ تو بتاؤ، کوئی گھر تو بتاؤ جہاں مہندی نہ رچائی جاتی ہو، ان کے کفر سے پیار اور ان کی ذات سے نفرت، الٹا کام۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے، کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ تو کیا اس محبوب اس کے سامنے کرنے کے لیے جواب تیار کر لیا ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ میں نے کل کو اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ جو میری دکان میں غلط تجارت ہے، جو میری ملازمت میں غلط بدیانتی ہے، جو میری آنکھوں میں خیانت ہے، جو میرے کانوں میں خیانت ہے، جو میرے وجود میں ناپاکی اتر گئی ہے، میرے پاس کوئی جواب بھی ہے؟ تو میرے بھائیو، کوئی ایسا محسن تو لا کے دکھائے، کوئی اللہ کے رسول جیسا کوئی محسن تو مجھے کوئی دکھائے جس کا رونا اتنا بڑا اپنی امت کے لیے کہ اللہ کو روکنا پڑا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اوروں سے کہہ رہا ہے رو اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے مت رو، تیرا رونا اتنا زیادہ رونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب، جیسے محبوب اولاد روئے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اللہ کی رحمت تڑپ گئی، چاہے میرا نبی اتنا کیوں روتا ہے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك الا يكن مؤمنين، کیوں اپنے آپ کو میرے نبی تم ہلاک کر رہے ہو، ان کے پیچھے یہ نہیں ایمان لاتے تو کیوں اتنا روتے ہو، کیوں اتنی آہیں بھرتے ہو، کیوں تیری آہیں عرش ہلا دیں، تیری ہائے ہائے ہے، کیوں اتنی ہائے ہائے کرتے ہو؟ کوئی ایسی آئے آئے کرنے والا تو دکھائے، پھر اسی کی مان لینا، اس کی چھوڑ دینا. جب ایسا رونے والا کوئی نہیں، جب ایسا درد مند کوئی نہیں، جب ایسی محبتیں دینے والا کوئی نہیں، ایسا رات کو تڑپ تڑپ کے رونے والا کوئی نہیں جس کی گھنی داڑھی ہو اور ساری آنسوں سے ٹپک رہی ہو، پھر آنسوں داڑھیوں سے نکل کر وہ آنسو سارے کے سارے اس کرتے کو تر کر رہے ہوں جو مل مل کا نہیں ہے، لچھے کا نہیں، صوف کا، اون کا موٹا کرتا ہے، جو ویسے ہی کلو پانی تو ویسے ہی پی جائے اور اوپر نہ چڑھنے لے، وہ اون کے کرتوں سے پانی نکل کے باہر گر رہا ہے اور سارا سینہ آنسوں سے تر ہو چکا ہے اور آنسوں کی لڑیاں جا رہی ہیں. پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو مدینے کی پتھریلی زمین کو بھی آب آب کر دیتا ہے اور اس کو بھی گڑھا کی تالاب بنا دیتا ہے اور وہاں بھی اپنے آنسوں کے جوہر بنا کے دکھا دیتا ہے کہ اللہ میری امت پہ کرم کر لے، وہ تو نہیں تیری مانیں گے، میرے آنسوں کی لاج رکھ لے. تو کوئی ایسا رونے والا دکھائے اپنی امت کے لیے، کوئی ایسا تڑپنے والا دکھائے اپنی امت کے لیے، کوئی ایسا درد مند دکھائے اپنی امت کے لیے. اگر کوئی نہیں ہے تو اسی کی شریعت کا مذاق اڑانا رہ گیا. اگر اس کی اتنی بڑی وفائیں ہیں تو اسی کے طریقے یہ گلستان بازار میں توڑے جا رہے اور یہ سارے اسٹور میں توڑے جا رہے اور یہ موسیقی کی دکانوں میں توڑے جا رہے ہیں، یہ نوجوان گاڑیاں بھگا رہے اور ان کی گاڑیوں میں دور دور تک گانے کی آوازیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے گانے سن رہے، دس پڑوسیوں کو گانے سنا رہے. میرے بھائیوں کچھ تو ہم شرم کریں، کچھ تو حیا کی چادر میں آئے. ارے ایک زمانہ تھا کافر مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات کے باجے بج رک جاتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجد آ گئی. اب مسجدوں میں بیٹھ کے ان دکانوں کے گانوں کی آواز اندر آتی ہے. تو اگر اللہ کے رسول کا سامنا نہیں کرنا پھر مجھے بھی کوئی بتاؤ تاکہ ہم بھی چھٹی کریں، ہم کیوں پسرے دکھے کر. اور اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو میں یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کا بھی سامنا ہونے والا ہے، اس دن کا جواب تیار کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو فکر کرو یہ بسات ایک دن نپٹ جائے گی. ہاں چھوڑ جاؤ گے سب کچھ یہیں، ایسی قبریں مٹیں گی کوئی پانی ڈالنے بھی نہیں جائے. ہمارے جاتا میرے واجہ دس ماروں کو پانی ڈالنے جاتے ہیں، دعا مانگنے جاتے ہیں، شہر والوں کو تو فرصت بھی کوئی نہیں، کچھ سال کے بعد بھی نہیں جا کے دیکھے گا کہ قبر کہاں گئی. تو ان وفا والوں سے جفا نہ کریں میرے بھائیوں، جو وفاؤں کی چوٹیوں سے بھی آگے گزر گئے. لفظ وفا بھی ان کی وفا کا پورا مطلب ادا نہیں کر رہا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. مسئلہ باہر سے نہیں اندر سے بگڑا ہوا ہے، یہ تانا بانا اندر سے ٹوٹ چکا ہے، یہ وجود اندر میں بکھر چکا ہے، اس اندر کو ٹھیک کرو. حکومت سے ہمارا مطالبہ، حکومت سے ہمارا مطالبہ، جو بولا حکومت کے خطیب بولے تو حکومت پہ چڑھائی، تاجروں پہ چڑھائی، ذمہ داروں کی تاجروں پہ چڑھائی، تاجروں کی ذمہ داروں پہ چڑھائی، اپنے اوپر چڑھائی کریں اپنے اوپر. دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو پن، اپنے آپ کو دھوئیں پہلے. اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، اس لیے ہم کہتے ہیں گھروں سے نکلو. ہمیں کیوں خوشی آپ کو گھر سے نکالنے کی؟ کوئی آپ سے ووٹ تو نہیں لیں جیسے یہ ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں، کوئی آپ سے ووٹ لینے ہو، کوئی آپ سے بعد میں کوئی نفع اٹھانا ہو، کوئی مفاد ذاتی ہو. تیرے بھائیوں کوئی مفاد نہیں، ایک مفاد ہے کہ میں جہنم سے بچوں، آپ جہنم سے بچیں، اس دہکتی آگ سے بچیں جس کے لیے اللہ کے رسول ہوتے چلے گئے. اگر یہ گھر بیٹھنے کی متاع ہوتی ہم کبھی گھر چھوڑ کے نہ جاتے. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گھر چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ لوگ روزانہ گھر چھوڑ کے دکانوں پہ جاتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کر کے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کر کے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ روزانہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گھر بنائے اتنی مشقت سے اور اتنی سخت دوپہر گزاری دکان پہ؟ آٹھواں دن جمعہ کا ملتا ہے وہ بھی کوئی اگڑائی کو بھاگا جا رہا، کوئی لاہور مال لینے جا رہا، وہ دن بھی گھر بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا. اتنی محنت سے گھر بنائے، ذرا سوچو تو صحیح آپ کو رہنا کتنا نصیب ہوتا ہے. چند ٹکوں کے لیے گھر چھوڑا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول کا تعلق مل جائے. اس پر اگر میں کہوں گھر چھوڑو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جاؤ؟ کہیں پڑھو تو نظر آئے، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے کو نہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے؟ کچھ انگ اخبار میں لکھا ہے، کوئی نواز وقت میں لکھا ہے. سے میرے بھائیو اللہ کے واسطے نکلو اس تبلیغ کے مبارک راستے میں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ ایمان کو زندہ کرنے کی بہار اور محنت ہے. اس کا نکلنا تبلیغی جماعت کی تقویت نہیں، اس کا نکلنا ایمان کی تقویت ہے، اس کا نکلنا اللہ کے رسول کی محبت کی تقویت پہنچاتا ہے. اسے میرے بھائیوں، اگر تربیت ہوگی تو پھر محبتوں سے رہنا سیکھا جائے گا، پھر اختلاف کے باوجود بھی محبتیں باقی رہیں گی، ورنہ ہم دن بدن پھٹتے چلے جا رہے ہیں. اب پہلے الیکشن کے دائرے بڑے ہوتے تھے، اب اس کو گھٹا کے ایک ایک محلے میں کھڑا کر دیا تاکہ بھائی بھائی کل سے بھی سلام کرنا چھوڑ جائے. بادل کی چال تو سمجھے کہ وہ کیا چال کھیل گئے. اور مسلمان مسلمان سے تین دن بات نہ کرے اور وجہ دنیا کی ہو، تین دن بات نہ کرے اور چوتھا دن گزر گیا اور دونوں نے بات نہیں کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے یا عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی. باطل کیسی چال کھیل گیا ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. ایسے علم کے جنازے اٹھ گئے، بصیرت ہی ختم ہو کے رہ گئی. جیسے میرے بھائی ہو، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں توبہ. اور یہ جو الیکشن میں بھاگے پھر رہے ہیں، ان سے بھی منت کرتا ہوں بھائی، اس کو ووٹ تک ہی رکھو، اسے لڑائی کا بہانہ نہ بنائیں اور اسے عداوت کے بہانے نہ بنائیں. جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، ان کو میں مبارک دوں گا جو بیٹھ جائیں کہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. کیا خیال ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالنا آسان کام ہے؟ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو دیکھا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے خواب میں، تو پسینہ پسینہ ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہوں. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، اب اپنا حساب دینا ابھی باقی ہے. یہ ناظم بننے کا کیا مطلب ہے کہ میں مسلمانوں کے کام کرنے کا اہل ہوں، میں ان کے کام کروں گا، اور کل کو ان سے ہوئی خیانت اور ہونی ہے، تربیت تو ہے نہیں، یہ کریں گے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدے اٹھائیں گے، جو اللہ کو سامنے ہے نہیں، جنت اور جہنم سامنے نہیں، یہ بہکیں گے، یہ پھسلیں گے، اور پھر کل کو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا کے لے جائیں گے اور اوروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا کے لے جائیں گے. جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، اور دو نفل شکرانے کے بجائے تیرا شکر ہے میری جان بچ گئی، اور نہیں بیٹھنے کا ذوق تو کم از کم حدود کے اندر رہیں میرے بھائیوں. گالی گلوچ، نفرت، عداوت، اس سے توبہ کریں، اسے توبہ کریں. ایک دوسرے سے مانگنے میں اگلے کی برائی نہ بیان کر، وہ ایسا ہم ایسے، یہ بھی کوئی دین ہے، وہ ایسا ہم ایسے، جس کی ابتدا ہی اپنی تعریف سے ہو، اگلے کی برائی سے ہو. ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں، ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں. اور جھوٹے القاب، بے لوس خدمت گزار، محنتی، بے بدل، بے مثال، تعلیم یافتہ، کرو میں روک تو نہیں سکتا، حدود بتا رہا ہوں، حدود. مسلمان مسلمان کی پگڑی نہ اچھالے، مسلمان مسلمان کے عیب نہ اچھالے، ادھر کے برائیوں کے ٹولے نہ رہے. کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، آپس میں پیار محبت سے رہیں، نفرتیں نہ بکھیریں. اس راستے سے باطل ہمارے ساتھ چال چل گیا. جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، ایٹمی طاقت ہونا نفع نہیں دیتا. پر ہمارے دستور اور ہیں زندہ رہنے کے، کافر کے دستور اور ہیں زندہ رہنے کے، ہماری کامیابی کے دستور اور ہیں اور کافر کی کامیابی کے دستور اور ہیں. ویسے میرے بھائیوں، نماز زندہ کریں، مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے مسجدوں میں آ جائیں، اپنی کمائیوں سے حرام نکال دیں. اگر کمائیاں کم پڑ گئیں، ضرور کم پڑیں گی، لیکن رزق کم نہیں پڑے گا. تنگی آئے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، رو پھر دیکھو اللہ راستے کیسے کھولتا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی سنایا تھا، شاہ عبدالعزیز نے سارے عرب میں سے چوری کو ختم کر دیا، اور سارے چوروں کو ان کی گردنیں کاٹ دے، ان کے جسم کو سولیوں پہ لٹکا دیا، چوکوں میں ان کی لاشیں لٹکا دی، مدینے میں، راز میں، مکے میں، ہر طرف ان کی لاشیں لٹکا دی. سارے عرب میں ایک پائے کا چوری کرنا، ایک پائی کا چور نہ رہا. تو ایک سعودی نے مجھے بتایا، بوڑھا سعودی، کہنے لگا سلطان عبدالعزیز مکے میں آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھ جاتا، یوں کر کے، اور یوں اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ایسے، تو میں ایسے بیٹھا ہوتا اور رو رہا، روئے جا رہا. کہنے کہ میرے جو استاد تھے جن سے میں نے قرآن پڑھا، انہوں نے عبدالعزیز کو بھی قرآن پڑھایا تھا. جس دن میں نے اپنے استاد سے کہا، استاد جی یہ سلطان روتا کیوں ہے؟ کہنے کہ آؤ تو میں اسی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. تو کہا مجھے لے کے چلے گئے، چونکہ ان کے استاد تھے تو احترام کیا، انہوں نے بڑا احترام کیا. تو کہا کہ سلطان یہ میرا یہ بچہ شاگرد ہے میرا، یہ پوچھتا کہ آپ روتے کیوں ہیں، اور صبح آتے ہیں روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں. تو اس نے پھر رو کر ہی کہا، اس نے کہا میں نے سب کو چوری سے تو منع کر دیا، امن تو قائم کر دیا، اب انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ تو اللہ کے سامنے آ کے رو رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا حکم تو میں نے زندہ کر دیا، پر روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ نہ یہاں کوئی غلہ ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی تجارت ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے لیے قربانی دی اور رو رو کے اللہ سے مانگا. اللہ نے بٹھا کے کھلانا شروع کیا، سو سمندر پار سے مخلوق آئی اور ان کی زمین سے چشمے تیل کے وہ نکالے اللہ تعالیٰ نے، کہ آج وہ اپنے مال سے خود پریشان ہے کہ اب اس مال کو کیا کریں، یہ مال کہاں لگائیں. تو اسے ایک حکم کو زندہ کرنے کی برکت ہے. جب حرام چھوڑا اور اوروں کو بھی حرام سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے کھلایا بغیر محنت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کسی کوشش کے. اب بھی کوئی یہ کہے گا نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، جاؤ دیکھو اربوں کو کہاں سے کھا رہے ہیں. اسے میرے بھائیو ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کو پکاریں جو ہر وقت سنتا ہے، جس کا در بند نہیں، جو یہ نہیں کہتا آج ہمارا در بند ہو گیا کل آنا، اس کو پکاریں. کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے پڑ جائیں اس کے سامنے. تنگی آئے نماز پڑھیں، مصیبت آئے نماز پڑھیں، بیماری آئے نماز پڑھیں، بات نہ بنے نماز پڑھیں. اور رو رو اس کو کہیں اللہ تیرے لیے چھوڑا تھا اب کر، تیرے لیے چھوڑا تھا اب کر، یا تو وہ کر کے دکھا دے گا یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا یا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ میری دعا قبول نہیں، یہ دعا آپ کی سٹور ہو گئی، اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، کل قیامت کو اللہ پہ بلائے گا، کتو نے یہ دعا مانگی میں نے ویسی پوری کر دی، یہ دعا مانگی میں نے ویسی پوری کر دی، یہ دعا مانگی میں نے تیری پوری تو نہیں کی لیکن اس کے بدلے میں تیری یہ مصیبت ڈال دی، اس کے بدلے میں تجھے یہ دے دیا، وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ میں نے تیری دعا، یہ تو نے دعا مانگی نہ میں نے اس کا تھوڑا تجھے بدلا دیا، نہ میں نے تیری یہ قبول کی، نہ اس کے عوض میں تجھے کچھ دیا، یہ دعا میرے پاس سٹور ہے پڑی ہوئی، اب میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں یہ دیتا ہوں. جب وہ اللہ پردہ کھولے گا جنت کا، کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے سب کچھ یہی مل جاتا. تو بھائیو ہم دعا کی طاقت کو بڑھائیں، تقوی کی طاقت کو بڑھائیں، اپنے آنسوؤں کو بڑھائیں، اپنی آہوزاری کو بڑھائیں، رات کا رونا بڑھائیں، تو دیکھو اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے. اس کے سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جائیں، ہم تو اپنی طرف نہیں بلا رہے کہ ابھی ہمارے بیت ہو جائیں، ہماری صحبت اختیار کریں. ہم تو خود گرے پڑے مسلمان ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے مسلمان ہیں، بے حیثیت مسلمان ہیں. ہم تو خود اپنی آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. کسی کی کوئی دعا مل جائے، کسی کی کوئی دعا مل جائے، کسی کی نیکی کام آ جائے. اپنی نیکی کا تو پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ تو سارے مخلص ہیں، تو آپ کوئی ریاکاری کے لیے تھوڑا جائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ممبر پہ بیٹھنا ہضم نہیں ہوتا. مجھے کیا خبر کہ شیطان کم میری نیت کو خراب کر دے اور میری بلے بلے کی نیت کروا دے، میری واہ واہ کی نیت کروا دے. تو میں ایک گھنٹہ بول کے گیا جہنم میں، آپ ایک گھنٹہ سن کے گیا جنت میں. تو اپنے عمل کا تو پتا کوئی نہیں کہ قبول ہے یا مردود ہے، لیکن اس میں بہت سے ایسے مخلصین ہوں گے جن کا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، ان میں سے کسی کی اخلاص بھری دعا سے شاید میرے جیسے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. ہم اپنی تو دعوت ہی نہیں ہے بھائی، ہم سے جڑو، اللہ رسول سے جڑو، جڑنے کا راستہ یہ تبلیغ میں جاؤ، کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، اللہ پورا نفع دے گا، بشرطے کہ وہ آنکھوں کام کریں جو بتا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آج جب اٹھ کے جاؤ تو توبہ کر کے جانا، بن توبہ کے مسجد سے باہر کوئی نہ نکلے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی نہ سب نے نیت. چلو سنتیں پڑھ لو. کما انت اهله فصل علی محمد کما انت اهله فصل انما انت اهله انک اهل التقوی و اهل المغفرة.